bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 sierpnia, minęła 11. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Tusk znaczy bezrobocie. Pod takim hasłem ruszyła akcja polityków Prawa i Sprawiedliwości. Do 7 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po zakażeniu bakterią Legionella. Ruszyła akcja sprzątania królowej polskich rzek. W całej Polsce politycy Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęli akcję Tusk znaczy bezrobocie. Przedstawiciele partii rządzącej zwracają uwagę, że to premier Donald Tusk wywindował bezrobocie do poziomu 14,4%, po czym uciekł do Brukseli. Dziś Polska ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Europie, wskazywała na antenie Trójki była premier Beata Szydło. Europosłanka przypomniała, że za rządów Donalda Tuska bezrobocie w niektórych regionach osiągało poziom nawet 30%. Pamiętam doskonale tą konferencję Donalda Tuska, kiedy on na tle mapy Europy pokazywał Zieloną Wyspę właśnie i chwalił się sukcesem, który Polska miała wówczas osiągać. Natomiast rzeczywistość była zupełnie inna i kiedy się jechało w teren i rozmawiało się z Polakami, no to oni mówili przede wszystkim o tym, że nie ma pracy, że zarobki są bardzo niskie. Jedna z pań wstała i powiedziała: politycy Platformy chwalą się, że jest wysokie PKB, ale ja PKB do garnka nie włożę. Wychowuję dzieci, jestem w domu, nie mam dochodów, mój mąż nie ma pracy. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość dokonało rewolucji godnościowej na rynku pracy. To jest zwielokrotnienie budżetów domowych, ale przede wszystkim pewność stałej pracy. I to jest właśnie tutaj w Strzelcach Krajeńskich i to jest miara sukcesu rewolucji godnościowej Prawa i Sprawiedliwości. Stopa bezrobocia w lipcu bieżącego roku wyniosła 5% wobec 5% miesiąc wcześniej. Więcej na temat akcji Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem Tusk znaczy bezrobocie na portalu polskieradio24.pl. Do 7 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wyniku zakażenia bakterią Legionella na Podkarpaciu. Ponad 70 osób jest zakażonych. Nadal nie wykryto źródła zakażenia. Badane są próbki wody z sieci wodociągowych. Wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz zapewnił w radiowej Jedynce, że Wojsko Polskie jest gotowe do pomocy w walce z bakterią Legionella, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wojsko Polskie jest zawsze gotowe do tego, aby służyć pomoc w sytuacjach kryzysowych, działając w oparciu o ustawę o zarządzaniu kryzysowym. Jeżeli taki wniosek będzie ze strony wojewody podkarpackiej, pani Leniart, bez wątpienia będziemy używać wojska do tego, aby pomóc mieszkańcom Podkarpacia, mieszkańcom Rzeszowa. Choroba wywołana Legionellą nie przenosi się poprzez picie skażonej wody i z człowieka na człowieka. Szczególnie narażone na zakażenie są osoby z obniżoną odpornością i przewlekle chore. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump po raz czwarty został formalnie aresztowany. Trump stawił się w więzieniu w Atlancie w związku z zarzutami próby zmiany wyniku wyborów w 2020 roku. Po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 tysięcy dolarów polityk wyszedł na wolność. O szczegółach Wojciech Cegielski. Kilka dni temu Donald Trump otrzymał 13 zarzutów stanowych w Georgii. Według akt sprawy polityk miał być częścią zorganizowanej grupy przestępczej, która chciała zmienić wynik wyborów w tym stanie, co pozwoliłoby Trumpowi podtrzymać szansę na zwycięstwo w wyborach prezydenckich w USA w 2020 roku, które ostatecznie przegrał z Joe Bidenem. W nocy polskiego czasu Donald Trump stawił się w więzieniu w Atlancie, gdzie został sfotografowany i pobrano mu odciski palców. Po wpłaceniu 200 tysięcy dolarów kaucji polityk został zwolniony, a wszystko trwało kilkanaście minut. Prócz Trumpa oskarżonych w tej sprawie jest kilkanaście innych osób, w tym jego doradcy z Białego Domu oraz prawnik Rudy Giuliani. Oni również muszą stawić się w więzieniu. Donald Trump nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i twierdzi, że jest to próba ingerencji w przyszłoroczne wybory prezydenckie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Mimo czterech spraw kryminalnych, Trump jest zdecydowanym faworytem wyścigu o republikańską nominację do wyborów prezydenckich. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami pierwszego i drugiego stopnia dla zachodniej i częściowo południowej Polski. Najbardziej gwałtowne wyładowania wystąpią w województwach dolnośląskim, śląskim, opolskim i małopolskim, mówi synoptyk Emilia Szewczak. Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do nawet 40 mm i porywy wiatru do 90 km na godzinę. Miejscami będą to burze z gradem. Komórki mogą się dobrze organizować, mogą to być również superkomórki, dlatego te opady gradu mogą być o średnicy do 5 cm. Burze zaczną pojawiać się po południu, a zanikną jutro rano. Ruszyła akcja sprzątania królowej polskich rzek. Ponad 10 tysięcy wolontariuszy w ramach akcji Czysta Wisła zbiera śmieci od źródła do ujścia rzeki. Tematem przewodnim akcji jest edukowanie na temat mikroplastiku, mówi Przemysław Przybylski, współorganizator akcji Czysta Wisła. Większość z nich trafia do środowiska, bo tylko niespełna 30% jest poddawanych recyklingowi i przetwarzanych ponownie, wykorzystywanych. Problem z plastikiem polega na tym, że on bardzo szybko degraduje, to znaczy w wodzie bardzo szybko się rozpada na drobne cząsteczki, niewidoczne dla ludzkiego oka. To są cząsteczki, które nazywamy mikroplastikiem. Tego jest bardzo dużo, niewyobrażalnej ilości. Akcja Czysta Wisła potrwa do 3 września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zagrzmi i popada zwłaszcza na południu oraz na zachodzie. Słaby deszcz także na północy. Temperatura od 26 stopni na Suwalszczyźnie, 28 nad Zatoką Gdańską, około 30 w centrum do 32 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Prawie 6 minut po godzinie 11. Zapraszamy na weekend. Skoro dzisiaj o lataniu, to może warto poznać latanie z nieco innej perspektywy, a chodzi o wieżę kontroli lotów. Wszystkie samoloty na radarze obserwują świetnie wyszkoleni kontrolerzy. Jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby zostać kontrolerem? O tym opowie nasz gość Tomasz Wojciechowski, który na co dzień pracuje na wieży. Program Trzeci Polskiego Radia. She says walking in a straight line, that's not really her style. Jutro Air Show, a my dzisiaj o lataniu. Naszym gościem jest Tomasz Wojciechowski, kontroler ruchu lotniczego. Dzień dobry, panie Tomaszu. Witam państwa, witam pana. To może zacznijmy od jutrzejszej imprezy. Pana perspektywa, to ma być show, ale jak zwykle nad wszystkim czuwają specjaliści. Jak to wygląda w przypadku takiej imprezy? No, jest to bardzo duża i powiedzmy sobie niewidzialna grupa ludzi, która zajmuje się już tą logistyką takiego zdarzenia dużo, dużo wcześniej niż ono ma miejsce. Chodzi o to, żeby to wszystko miało swój porządek, jak również chodzi o zabezpieczenie zarówno samych pokazów, jak i wszystkiego, co dzieje się dookoła. To nie jest w próżni, tak? Więc ten pokaz jest normalnie w ciągu dni, kiedy my pracujemy jako służby kontroli ruchu lotniczego i to wszystko musi być zorganizowane tak, żebyśmy my sobie nawzajem nie przeszkadzali i wszystko odbyło się również z pożytkiem ludzi, którzy przyjdą zobaczyć. Czyli to jest grono specjalistów, które stricte zajmuje się tą imprezą. Wy oczywiście też widzicie, że tam się to dzieje, ale zajmujecie się swoją pracą i prowadzeniem tych lotów, które aktualnie w przestrzeni powietrznej polskiej się odbywają. Zdecydowanie tak. My staramy się zrobić wszystko, żeby te pokazy, które zostały zaplanowane, po prostu zrobiły to, co mają zrobić, czyli żeby ludzie po prostu zobaczyli, jak wygląda, jak piękne, jak wspaniałe jest lotnictwo, ale również no, życie toczy się dalej, a nasza służba trwa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, więc musimy to wszystko skoordynować i temu dedykowana jest ta grupa specjalistów, która jest dużo wcześniej, przygotowuje wszystkie rzeczy związane z logistyką takiego zdarzenia. Rozumiem, że taką imprezę bardzo trudno jest zorganizować pierwszym razem, po prostu na początku, bo później to zbieramy doświadczenia i możemy korzystać z tego, co się wydarzyło i nawet pewnego rodzaju szablon stosować. Zdecydowanie tak. My wspieramy się różnego rodzaju już przygotowanymi, istniejącymi od zawsze praktycznie rzecz biorąc, od kiedy mamy do czynienia z lotnictwem, doświadczeniami, jak i zapisami, przepisami. Są pewne formy, których po prostu przygotowujemy, przykładamy je do sytuacji, która będzie następowała i z nich korzystamy. Nie wyważamy otwartych drzwi, absolutnie. Jest to sytuacja, której korzystamy z doświadczenia. Mamy swoje regionalne również jak gdyby pomysły albo rzeczy, które udało nam się wypracować bądź zdobyć w ramach poprzednich takich eventów, takich pokazów i z tego jak najbardziej korzystamy i to jak najbardziej to w ten sposób, w tą stronę idzie. Jak zostaje się kontrolerem? Trzeba jakieś studia skończyć, szkołę i pewnie później się doszkalać jeszcze, bo to tak naprawdę taki człowiek, to myślę sobie, że musi opanować wiele umiejętności. Z jednej strony być świetnym nawigatorem, skoordynować wiele elementów, skupiać uwagę także na wielu elementach, no i przede wszystkim być odpornym na stres. Wszystko się zgadza. Z jednej strony jest to dosyć prosta droga, tak? No bo musimy mieć maturę, tak? Musimy mieć ukończony pewien wiek, tak? Jako odpowiedzialność i po prostu zaczynamy pracować w środowisku, którym konsekwencja naszych działań później ma swoją, jak gdyby, dalszą drogę, tak? Ale z drugiej strony, tak jak pan powiedział, jest to ciągła weryfikacja umiejętności. To musi być profesjonalizm na najwyższym poziomie. To muszą być umiejętności, które są praktycznie nawet kilka razy w roku weryfikowane przez nas samych, kolegów, którzy mają dodatkowe umiejętności bądź uprawnienia naszej władzy lotniczej do tego, żeby sprawdzać, czy nie brakuje czegoś, czy jako element ogólnego systemu zarządzania ruchem lotniczym nie jesteśmy gdzieś tam w jakiś sposób słabym punktem, a jeżeli tak się zdarzy, bo świat ewoluuje, zmienia się, jeżeli tak się zdarzy, to staramy się to jak najszybciej wyeliminować. No tak, wyeliminować, ale być może też jest tak, że człowiek w danym miejscu się akurat nie sprawdza, ale można go przesunąć do innego miejsca i tu okaże się, że rozkwitnie. Powiem panu tak, jest bardzo, bardzo, bardzo dobry wątek, ponieważ my staramy się od początku, jako bardzo odpowiedzialni, tak mi się wydaje i tak staram się również uczyć moich kolegów młodszych, jak również tego rodzaju informacje staramy się przekazać do świata zewnętrznego. Staramy się być do szpiku kości profesjonalni. Jeżeli uczymy jednej rzeczy, którą nazywamy samooceną, samokontrolą, to ma dać efekt w postaci takiej, że ludzie wiedzą, kiedy zbliżają się do swoich limitów, kiedy zaczynają mieć pewnego rodzaju wątpliwości co do tego, w jaki sposób zachowują się w środowisku pracy. Możliwości później kariery są różne, tak? Mamy różnego rodzaju miejsca, gdzie ci ludzie mogą dalej być wykorzystywani, ponieważ zainwestowano w nich olbrzymie pieniądze w postaci szkolenia, czas, który oni spędzili, czasami poświęcili swoje poprzednie zawody, tak? I swoje wszystkie źródła utrzymania po to tylko, żeby spełnić pewnego rodzaju warunki, które wymagane są dla pozyskania później licencji kontrolera ruchu lotniczego. Tomasz Wojciechowski, kontroler ruchu lotniczego, jest naszym gościem. To porozmawiamy sobie za moment o tym, jak wygląda taka codzienna praca na wieży. ścianą okrąg. Biegniemy w siebie przed tył. Jutro wymyśli nas proch i urodzimy się w pył. Nic nieznaczące to coś i najważniejsze to nic. Widziałem dzisiaj twój głos. Nie ma nikogo jak ty. Dlatego zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, tylko ciągnie mnie w dół. Zostań, poukładaj mi sny. Jeden z nich na pewno to my. Zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, nie chcę się dzielić na pół. Zostań, poukładaj mi łzy. Jedna z nich na pewno to ty. Każdy dzień przypomina mi to. Jesteś pośrodku mej głowy jak echo. Pogubiliśmy gdzieś kąt, potem pomyliśmy peron. Biegnę do ciebie, jak sprawne wojsko pokonuje próg. Gapię się w gwiazdy na niebie, tak jakbym wiedział, że nie czekasz już. Tomasz Wojciechowski, kontroler ruchu lotniczego, jest naszym gościem. No to jak wygląda ta praca na wieży? Przychodzi pan na szóstą do pracy, żona spakowała kanapki, kawa w termosie, znaczy, i obserwujemy samoloty? Na dzień dobry muszę tylko sprostować pewną rzecz. To nie tylko wieża. Wieża jest jedną ze służb. To, co najbardziej jest widzialne dla nas pasażerów, teraz mówię w osobie swojej również, bo też latam samolotem, też jestem pasażerem, też jestem klientem własnych usług. Ale do czego zmierzam? To bardzo zróżnicowane jest. Zależy się od tego, jak ta służba jest skonstruowana, gdzie się znajduje, tak? To możemy przychodzić na różne pory dnia. Ta służba musi być zapewniona 24 godziny na dobę, tak jak przy poprzednim spotkaniu, żeśmy już tutaj wspomnieli o tym. Jest kwestia tego rodzaju, że też mamy pewnego rodzaju wymogi dotyczące ilości jak gdyby pracy, która nas spotyka w ciągu dnia, tak? Wiadomo, że w nocy jest troszeczkę mniej tej pracy. No tak, wiadomo, każdy człowiek ma swój układ nerwowy i ten układ nerwowy ma swoją pojemność, jeśli chodzi o taką dzienną dawkę wrażeń, którą możemy przyjąć. W przypadku, kiedy w naszych rękach leży czyjeś życie, życie pasażerów, bezpieczeństwo pasażerów, no to tutaj musi być pewna kontrola, no i zbadanie tego, jak dany człowiek sobie poradzi w określonej sytuacji. No staramy się to jak najbardziej oczywiście wychwycić i też szukamy sposobów na to, żeby to odkryć u człowieka i szukamy takich ludzi, którzy będą w jakiś sposób nam odpowiadali właśnie tym systemem swojej pracy, reakcji na zdarzenia. Ale z drugiej strony jest to też, musimy zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, aspekt pracy zespołowej. Tam jesteśmy teamem, tam jesteśmy grubym zespołem, bardzo mocnym zespołem, który sam siebie nawzajem jak gdyby uzupełnia. Nie mówię, że tam w jakiś sposób reagujemy indywidualnie, ale z drugiej strony też jest pewnego rodzaju pomieszanie ognia z wodą, ponieważ my nie lubimy, kiedy nam się mówi nie. Jasne, panie Tomaszu, to wygląda tak, że na przykład rozumiem, że pan też jest w grupie tych ludzi, którzy sprowadzają samoloty na przykład na lotnisko Warszawa Chopin. Nie do końca. Są trzy służby. Mhm. Są trzy służby. Jedna służba zajmuje się tym, co się dzieje na lotnisku i wokół lotniska, bardzo blisko. Druga służba to jest taka, która jak gdyby jest czapką nad tymi lotniskami, węzłem lotnisk, bądź z jakimś miejscem, gdzie jest... I widzi dużo więcej jakby, tak? I widzi dużo więcej. Tam się służba radarowa. Ta służba już może być zupełnie oddalona od lotniska, aczkolwiek też już powoli technologia pozwala też myśleć o rzeczach takich, że i służba lotniskowa będzie mogła znajdować się gdzie indziej. Jest to na razie jeszcze, powiedzmy sobie, dosyć skomplikowane. I ostatnia służba to jest służba, która zajmuje się wszystkim, co w przestrzeni polskiej do Polski przylatuje, ma wylądować w Polsce bądź nad nią przylecieć. Hmm. I to też jest też jeszcze tylko służby kontroli ruchu lotniczego. Mamy jeszcze służby wojskowe, które też zajmują się pewnego rodzaju kawałkiem tortu, którym stanowi lotnictwo. I służby, które zajmują się na przykład General Aviation, czyli tymi małymi samolotami, które latają i jest ich coraz więcej i po prostu na zasadzie naszego zobowiązania wobec wszystkich urzędników przestrzeni powietrznej, również tego rodzaju służby prowadzimy. Czyli każdy element tego tortu, jak to pan nazwał, ma swojego koordynatora i swoich obserwatorów, którzy odpowiadają za, no, no, za swoją powierzoną całość, tak? Bardzo dobrze pan to powiedział. Jest jeszcze jedna osoba, która sprawuje nadzór nad tym wszystkim. Jest to szef ATM, szef zmiany, kierownik zmiany ATM, supervisor ATM, tak to się nazywa. Również w tej chwili zajmuje to stanowisko. Jak długo trwa taki dyżur, jeśli chodzi o pana? Trwa 7,5 godziny, tylko też jest zróżnicowany pomiędzy służbami, tak? Może być wydłużony w pewnych miejscach. Są służby wieżowe, czyli te zajmujące się lotniskiem, to może być troszeczkę inna sytuacja i to wszystko jest określone w przepisach. My nie możemy nic więcej zrobić, niż daje nam do tego prawo. Bo wie pan, bo jeżeli lądujemy na przykład na takim lotnisku w Wielkiej Brytanii, tym największym, albo w Amsterdamie, to tam, kiedy no jest to czasami dobra widoczność, to za nami jest kolejny samolot i jeszcze kolejny samolot i jeszcze kolejny samolot. Rozumiem, że tych osób jest kilka, żeby te samoloty dokładnie bezpiecznie tak sprowadzić. Tak. No jest to ograniczone. My mam, no niestety, jako zwykły taki człowiek, tak, czyli organizm, jesteśmy stworzeni tylko do pewnego zakresu działań. Nie jesteśmy w stanie przekroczyć pewnych granic, tak? Jedni mają troszeczkę większy ten zakres, jedni mają troszeczkę mniej. Szukamy tych, którzy mają jak największy oczywiście. Mm-hmm. I chcemy, żeby oni z nami byli. Ale mówiąc szczerze, to po to, żeby ta działalność była jak najbardziej efektywna, to dzielimy ten elementy związane właśnie z pewnym procesem lotu statku powietrznego, samolotu, czy tak jak pan tutaj wskazał, na lądowanie chociażby, po to, żebyśmy nie musieli się rozdrabniać i szukać różnych warunków, ponieważ może się okazać, że każdy z tych elementów na tyle dobrze został opisany i wydzielony z pozostałych, że jest możliwe działać jako oddzielna część, a zająć się nią możemy rzeczywiście bardzo precyzyjnie i dokładnie i profesjonalnie. To jutro kontrolerzy w Radomiu też będą mieli ambitne zadanie, żeby zapanować nad tym wszystkim, co będzie działo się w powietrzu. Myślę, że oni doskonale sobie z tym poradzą, a jeżeli macie państwo jakieś wątpliwości, to chyba dzisiaj żeśmy je rozwiali. Zapraszamy serdecznie na pokazy. Tomasz Wojciechowski, kontroler ruchu lotniczego, był naszym gościem. Panie Tomku, bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko.

Jeśli zorientowali się, że aby utrzymać kolonie, nawet w ten sposób, bym powiedział, tymczasowy, warto zainwestować w ludzi, którzy mogą przynajmniej przez pewien czas być sojusznikami ich. I właśnie Francuzi stwierdzili, że nie będą walczyć z Toussaint Breda, tylko zawrą z nim pokój. Lepiej mieć go po swojej stronie. Lepiej mieć go po swojej stronie, tym bardziej, że rzeczywiście oddziały dowodzone przez Bredę w pewnym momencie stanęły przeciwko Hiszpanom i Brytyjczykom, doprowadzając w krótkim okresie czasu do ich wyparcia praktycznie ze wszystkich wysp karaibskich. Niezła historia. A dlaczego doszło do jego uwięzienia? Dlatego, że oczywiście wszystko, co dobre, ma też swój koniec. To znaczy ten taktyczny sojusz francuski z Bredą zakończył się w momencie objęcia rządów przez Napoleona. Szwagier Napoleona o nazwisku Leclerc, występując w jego imieniu, przybył do Haiti i stwierdził, że jednak Haiti wróci pod kontrolę francuską. Ja nie dodałem tu jeszcze, że po wyrzuceniu Hiszpanów i Anglików w zasadzie Breda stał się niekwestionowanym władcą Haiti, jeszcze likwidując po drodze swoich politycznych konkurentów spośród miejscowej ludności. Chociaż pamiętamy, że rewolucja francuska miała swoje odzwierciedlenie, wpływała na życie na wyspie. Tak, w sposób zdecydowany. Natomiast tutaj właśnie już w okresie napoleońskim Leclerc przybył z oddziałami francuskimi, definitywnie chcąc się rozprawić z Bredą, stwierdzając, że wyspa ma wrócić pod kontrolę francuską. Breda podjął oczywiście walkę z tymi oddziałami francuskimi wraz ze swoimi tutaj współpracownikami, żołnierzami, jednak ta walka oczywiście nie mogła trwać zbyt długo, ponieważ dysproporcja w siłach była znacząca. Francuzi pokonali Bredę. Breda zgodził się na podpisanie kapitulacji, takiego traktatu pokojowego i wrócił w swoje rodzinne strony, nie chcąc już podejmować żadnej aktywności przeciwko Francuzom. Natomiast, w sumie łagodnie się to dla niego zakończyło, podpisując traktat pokojowy. Miał łagodnie się zakończyć, ale Francuzi obawiali się, że jednak on może z czasem właśnie wrócić do aktywnej polityki i znowu podjąć działania o charakterze antyfrancuskim, więc zapobiegawczo aresztowano jego i jego rodzinę, przewieziono na kontynent europejski, ale on był Haitańczykiem, natomiast tutaj wspominamy o tym, że został uwięziony w forcie Joux w miejscowości Dub. Dla tych niewiedzących, to jest miejscowość znajdująca się w sąsiedztwie Alp francuskich, więc Haitańczyk po prostu tam zachorował na zapalenie płuc, w wyniku czego zmarł. No to była bardzo, bym powiedział, przemyślana i perfidna gra ze strony władz francuskich. Niezła historia. Z profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej. Nieznanych, niezrozumiałych potężnych. Latanie samo w sobie jest ekscytujące i dostarcza adrenaliny. Jednak podróż samolotem nijak ma się do swobodnego spadania z kilku tysięcy metrów. O fenomenie skakania ze spadochronem więcej nasz reporter. Niektórzy się boją, inni wręcz nie mogą się doczekać, kiedy wreszcie wyskoczą z samolotu. Tych, którzy skoczyli, przepełnia radość i poczucie spełnienia. Dla niektórych to marzenie, a dla innych wyzwanie. Dla mnie to była wspaniała przygoda. Cześć Jacek, jestem Bartek. To dzisiaj ze mną będziesz wykonał skok w tandemie. Cześć. Słyszałem, że to jakaś fajna okazja. Tak. Pan to też na Pomorzu spędzić weekend. Tak. Jacku, powiem Może ci teraz, pogoda. Powiem ci, jak to będzie wyglądało. Jest to szacowna twoja małżona. Też jeszcze z nami posłuchaj, jak to będzie wyglądało, przynajmniej w naszym zestawieniu. I to był początek nie tylko dla mnie. Będziemy skakać. Będziemy skakać. Paka, 4000. 4, koniecznie. No, to idziemy. Za chwilę samolot dotankują i będziemy się pakować. I przez płytę lotniska ruszyliśmy w kierunku samolotu. Najpierw jest instruktaż, który przy skoku tandemowym nie jest skomplikowany. Całe szkolenie trwa około 10 do 15 minut. Mówi Tomasz Witkowski, instruktor spadochronowy Aeroklub Warszawski. W powietrzu, jak wyskoczymy z samolotu, to zwykle jest tak. Największy strach jest w drzwiach. Taki strach przed nieznanym. Siedzi się w progu samolotu z nogami na zewnątrz na wysokości 4000 metrów. Za chwilę się wyskakuje, traci się ten grunt. I zazwyczaj wtedy ludzie się zachowują spokojnie, bawią się cieszą i po prostu są szczęśliwi i zadowoleni, bo po prostu już nic ich w tym momencie nie ogranicza, nie da się już wrócić do tego samolotu. Już jak się wyskoczyło, to jest bilet w jedną stronę. Lekko w lewo i teraz dziel się wrażenie. Super! Powtórzymy to jeszcze raz? Pewnie, że tak. No i super, i o to chodzi. To jest rewelacyjne uczucie. Obawy zawsze są u każdego, no bo to nie jest taka zupełnie, my to się zawsze śmiejemy, nienormalna sytuacja, wyskok ze sprawnego samolotu, ale strach o swoje życie w tym sporcie to jest rzecz normalna i to dotyczy również tych, którzy skaczą sportowo, dużo, to po prostu jest taki nieodzowny element. Cena skoku spadochronowego zaczyna się mniej więcej od 1200 zł, natomiast zawsze zachęcamy, żeby jeszcze wysupłać kilka stówek i w cenie 1500 zł mieć również film i zdjęcia z takiego skoku. Katarzyna Witkowska, instruktor spadochronowy Aeroklub Warszawski. Wtedy leci z nami dodatkowy skoczek, który w tym wolnym spadaniu filmuje wszystko i robi zdjęcia. Jest to o tyle cenne, że w momencie, kiedy skaczemy, ilość emocji, wrażeń jest tak duża, że nie wszystko jesteśmy w stanie zarejestrować. A kiedy możemy później obejrzeć taki film, to wracają te emocje ze skoku. Jak wyglądała buzia, jakie się robiło miny. Wszystko widać doskonale. Mamy gogle i bardzo dobrze widać. Widoki są błędne i oglądanie chmur z góry jest też fantastyczna. Po wyskoczeniu z samolotu przez chwilkę lecimy z prędkością samolotu, dosłownie to trwa 2-3 sekundy, a potem zaczynamy opadać w kierunku ziemi z prędkością 200 km na godzinę. Po otwarciu spadochronu ta prędkość wyhamowuje do około 20 km na godzinę, czyli to jest jakieś 5 metrów na sekundę i z taką prędkością latamy na otwartym spadochronie. Taki lot do lądowania trwa od 5 do 7 minut i lądujemy na ziemi. O, ląduj. Zdejmij okulary. Jak się bawiłaś? Bardzo dobrze, dziękuję. No to wracasz do nas tutaj jeszcze na chwilę. No pewnie, muszę i tu moimi dziećmi. Możesz coś powiedzieć do kamery na świeżo? Trzeba ten powtórzyć. Ci pasażerowie tandemowi mówią, że taki skok w tandemie dał im siłę i poczucie sprawczości, które im pomagają później na co dzień w życiu. Najstarsze osoby, które skoczyły w tandemie, to po 90 parę lat miały, więc tylko zdrowie nas limituje. Może warto się zastanowić jeszcze, póki wakacje trwają, spróbować takiego skoku w tandemie. O skoki ze spadochronem pytał Jacek Frenzel, a na zegarze 16 minut do 12. Closing time, open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. I know who Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co lata głośno i szybko będą mogli Państwo znaleźć jutro i pojutrze na radomskim Airshow, a my teraz do Szczecinka. To jedno z ważniejszych miejsc dla polskiego baloniarstwa. Co roku przyjeżdżają tu załogi z całego kraju, żeby przez kilka dni rozkoszować się lotami nad Pojezierzem Drawskim, bo jak mówią, baloniarstwo to więcej niż latanie. Szykujemy się do latania. Dzień dobry, Krzysztof Zapart, Świdnicki Klub Balonowy, drugi wynik w historii baloniarstwa na świecie. 70 godzin w balonie, 3526 km. My jesteśmy tu. No. Kierunek przy ziemi ma być gdzieś tak. Poniżej 360 stopni, tak? Przy ziemi, tak? No. A tu są bagna jakieś nad jeziorem. Tak. To siedzę przy ziemi po prostu, jadę przy samej ziemi, niziuteńko, po dachach czeszemy anteny. Mamy mamy tutaj coś takiego jak Double Shadow. Możemy jechać na jednym palniku, na drugim palniku, możemy jechać na Double Shadow oraz na palniku cichym tak zwanym. Jak przelatujemy na przykład nad jakąś hodowlą krów albo zwierząt innych, żeby te zwierzęta się nie bały, to jest tak zwany cichy palnik. Ta siła tego palnika ma moc 1 MW, więc to w przeliczeniu na konie mechaniczne, jeśli słuchają nas w tej chwili pasjonaci samochodów, którzy się cieszą, że mają 300 koni mechanicznych pod maską, to my mamy 700. 700 koni mechanicznych w jednym palniku, czyli 1400. Jak wejść w ogóle do tego kosza? To jest stopień. Przeciętnie sprawny gimnazdalista sobie tu wskakuje bez żadnego problemu. Ręciści równo. Zobaczymy, czym się uda. Szeleści jak fotel u babci. Czyli wszystko dobrze. O, udało się. O proszę, jest tutaj apteczka też. Z podstawowym wyposażeniem, gaśnica, koc gaśniczy. Jednak balon jest tak bezpiecznym aparatem latającym, jest najbezpieczniejszym aparatem latającym. Nie mam jakichś większych obaw. Z prostej przyczyny wynika, gdyby pogoda nie nadawała się do lotów, to balony po prostu nie wylecą. I tyle. To jest ławeczka dwuosobowa konstrukcji brytyjskiej Cameron Balloons. Vincent Lamore. Jestem teraz Polakiem, a do niedawna Francuzem. Klub balonowy Aeroklub Warszawski. To jest pierwszy model, który się pojawił w Polsce. Kupiony, używany od pasjonatów z Niemiec. Ja go mam od 15 lat. Stopniowo zamieniam różne elementy. I to jest wielka rozkosz w stosunku do kosza. Bo człowiek nie ma tej bariery do powietrza. Nie siedzi w koszu, tylko musi się cały czas pilnować. Się siedzi na takiej ławeczce z oparciem i zajmuje się tylko utrzymywaniem pożądanej wysokości. To wybieram wysokość właściwą dla kierunku wiatru i resztę czasu kontempluję. Mam po prostu gigantyczny horyzont przed sobą i to jest to. Jan Przyjemski, koszalinianin. To jest delikatny wiaterek dla tego, kto nie miał okazji lądować przy takim wiaterku balonem. Niektórzy twierdzą, że lądowanie balonem to zawsze mała katastrofa. Noga skręcona? Nie skręcona, ale jest opuchnięta, ponieważ wiatr był tak silny, że lądowanie nie było łatwe. To jest sport dla wszystkich, tak powiem, ustabilizowanych emocjonalnie. W trakcie nie wolno dotykać takich rzeczy. Tu, z tej czerwonej linki od klapy, w ogóle żadnych miękkich linek nie wolno dotykać. Pilota nie przestawiać, nie zaburzać mu jego myśli. I chyba tyle. Warto dodać, że loty balonem odbywają się zawsze kilka minut po wschodzie i około godziny przed zachodem słońca, więc spokojnie można kontemplować piękne widoki, różowe niebo także. Z baloniarzami rozmawiał Mateusz Sienkiewicz. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars, ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić, skręciłam gdzieś w ulicach, których nie znam.